Aproape 10 săptămâni de la declanșarea grevei de la Electrolux Satu Mare, angajații fabricii și conducerea companiei au ajuns la o înțelegere. A ajuns, într-adevăr, la un contract colectiv pe 2 ani, dar creșterea finală este de 833 de lei brut. Și protest spontan la Arad, peste 300 de angajați ai companiei care produce vagoane de marfă au ieșit în stradă, nemulțumiți de salarii. Ascultați Europa FM, ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Summit european neoficial la Sibiu. Uniunea Europeană se declară hotărâtă să mențină unitatea proiectului, dar și să fie mai eficientă, mai transparentă și mai adaptată vremurilor. Liderii continentului au adoptat o declarație politică ce deschide negocierile pentru fixarea următoarelor priorități. Printre ele, finalizarea reformei migrației, reducerea efectelor schimbărilor climatice și poate o armată proprie, așa cum propun Franța și Germania. Anca Grădinaru se află la Sibiu și ne oferă mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat la summit. În declarația de la Sibiu, șefii de stat și de guvern au promis că vor rămâne uniți, citez, la bine și la greu, și că vor apăra o singură Europa de la est la vest și de la nord la sud. Vom continua să protejăm modul nostru de viață, democrația și statul de drept, se mai arată în declarația finală. Pe de altă parte, în cadrul sesiunilor de lucru, premierul Austriei Sebastian Kurz a declarat că se impune semnarea unui nou tratat al Uniunii, adaptat realității actualei generații. Deși încă în Uniunea Europeană, Marea Britanie nu a participat la summitul de la Sibiu. Ba chiar președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost ironic la adresa Londrei, sugerându-i să plece din Uniune până ce el își încheie mandatul. La finalul summitului, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat că imediat după alegerile europarlamentare, la 28 mai, la Bruxelles vor începe negocierile pentru conducerea Guvernului European și pentru alte posturi cheie. Toate țările vor fi reprezentate și va fi respectat echilibrul geografic, dar se va ține cont de mărimea țării, a explicat Donald Tusk. Acesta a venit la conferința de presă de la final cu mănușile primite miercuri de la Helmut Ducadam. Voi apăra cu aceste mănuși interesele Uniunii, a glumit președintele Consiliului European. To defend our European interests more effectively, and as you know, he's really professional in this. Merci, Helmut. Summitul de la Sibiu, organizat de Ziua Europei, a înregistrat și premiere neprotocolare. După poza de familie, toți președinții s-au dus la mulțimea care îi aplauda. Președintele Franței și cancelarul german s-au sărutat pe obraj cu câteva persoane din public, spre disperarea ofițerilor de protecție luați total prin surprindere. De la Sibiu, Anca Grădinaru, Europa FM. Așadar, pe 28 mai, imediat după alegerile europarlamentare, statele membre vor desemna viitorii lideri ai continentului. Președintele în exercițiu al Consiliului European, Donald Tusk, vrea ca numirile să se facă în iunie. Am intenția de a alege conducătorii instituțiilor europene într-o procedură rapidă și eficientă. În mod firesc, procesul va urma, va respecta regulile din tratate. El va trebui să reflecte echilibrul geografic, precum și aspectele demografice, astfel încât și țările mari și cele mai mici să fie reprezentate în cele mai înalte poziții din Uniunea Europeană. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a insistat asupra nevoii de a combate efectele schimbărilor climatice, dar a menționat și protejarea frontierelor. Avem alegerile noastre europene. Întrebarea este dacă ne dorim să construim împreună și să îmbunătățim lucrurile sau să distrugem Europa și să revenim la naționalism. Oficialii europeni au vorbit și despre susținerea statului de drept la finalul summitului de la Sibiu. Donald Tusk a spus că principiul domniei legii se va afla în centrul agendei strategice a Uniunii pentru următoarea perioadă. There is no Europe without rule of law. It's not only the problem in some European members. Nu există Europa fără stat de drept. Nu numai în unele state membre, dar din nefericire chiar la nivel global, putem vorbi despre tendința unor guverne de a reduce independența sistemului judiciar și de a nesocoti principiile statului de drept. Totul, sau aproape totul, e în mâinile dumneavoastră. Dacă oamenilor nu le pasă de statul de drept, guvernele vor ceda. Suntem cea mai bună garanție că această idee va supraviețui în Europa în toate statele membre. Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat de ziariști dacă în viitoarea Comisie Europeană va exista și un post de comisar pentru statul de drept. Conceptul statului de drept este la baza valorilor europene. Eu îmi doresc stat de drept în România, românii își doresc stat de drept în România. Avem și unii politicieni care nu își doresc stat de drept în România, dar decizia este la români. Și avem o serie de alegeri europene, referendum, prezidențiale și vom primi un răspuns clar din partea românilor. Eu știu care va fi acest răspuns, abia aștept să-l primim. Iar dacă e nevoie de un comisar, va decide următorul președinte al comisiei dacă dorește o persoană cu aceste atribuții sau dacă dorește să delege cuiva împreună cu alte atribuții. Nu numai centrul Sibiului a fost blocat și împrejmuit cu garduri de protecție, așa s-a întâmplat și la Iași, unde un miting electoral al partidului de guvernământ l-a avut drept cap de afiș pe unul dintre cei care nu candidează la europarlamentare, liderul PSD. Liviu Dragnea a fost și huiduit de câteva mii de contestatari care s-au reunit la o contramanifestație tot în Piața Unirii din Iași. Transmite corespondentul Europa FM, Silvia Kraus. Nu, mai la Iași nu a însemnat doar ziua Europei sau ziua Independenței, a însemnat ziua în care gardurile de protecție au vrut să separe două românii. Pe de o parte, una adusă cu autocarele din toate județele Moldovei, pe de altă parte, o mulțime disperată care cerea condiții mai bune. Autostrăzi, spitale moderne, școli civilizate. Kilograme de gunoaie, sticle, ambalaje, dar și pancarde aruncate la coș, asta au rămas după plecarea prematură a simpatizanților PSD. De altfel, nici discursurile celor care au urcat pe scenă nu au fost atât de aplaudate. Primele două rânduri și-au făcut datoria, mai ales atunci când Liviu Dragnea a urcat pe scenă. În rest, o mulțime opacă. Unii semnau chestionarele România fără penali, alții au preferat să rămână să se închine la moaștele Sfintei Paraschiva de la Mitropolie. În tot acest timp, staful PSD din județele Moldovei intra în cortul amplasat în spatele scenii în care se afla liderul Liviu Dragnea. De partea cealaltă a baricadei de protecție, peste 5.000 de ieșeni protestau, Dragnea la închisoare, hoții, PSD ciuma roșie. La fel și în difuzoarele care l-au bruiat pe lider în timpul discursului. Liviu Dragnea a plecat imediat după discurs din piață, la fel și simpatizanții. Au intrat în schimb, cităm, mâna de derbedei, peste 5.000 la număr, cântând imnul țării. A urmat un marș de protest al celor anti-Dragnea, protest încheiat pașnic seara târziu la Iași. Silvia Kraus, Europa FM. Între timp, doamna premier a fost ieri în vizită la Cluj, dar pentru că acolo o așteptau mai mulți protestatari, Viorica Dăncilă și-a schimbat programul în încercarea de a-i evita. Premierul a catalogat protestele drept acte de violență. Transmite Cătălin Suciu. Zi plină și agitată pentru Viorica Dăncilă la Cluj, așteptat de protestatar, premierul a fost pe fugă toată ziua. Dacă ar fi să descriem ziua în care Viorica Dăncilă a vizitat Clujul, de dimineață de când s-au anunțat protestele în Cluj, cabinetul primului ministru a schimbat programul pentru a evita toți manifestanții. Viorica Dăncilă s-a întâlnit pe ascuns cu lideri locali din PSD, apoi a mers în vizită în mare taină la Institutul Oncologic, unde a utilizat doar căi de acces secundare, după care a ajuns la Universitatea de Medicină și Farmacie împreună cu ministrul Sănătății Sorina Pintea, dar și cu Petre Daia, ministrul Agriculturii. Huiduită copios și aici, Viorica Dăncilă a oferit o scurtă declarație la ieșire și a spus că protestele din Cluj sunt violente, urâte și pline de jigniri. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Greva angajaților de la Electrolux Satu Mare s-a încheiat după 10 săptămâni. Sindicaliștii și patronatul suedez au ajuns la o înțelegere. Salariile ar urma să fie majorate de luna viitoare cu 5,5%. Iată ce spune liderul sindical Sorin Faur. S-a ajuns într-adevăr la un contract colectiv pe 2 ani, dar creșterea finală este de 833 de lei brut sau 480 de lei net, care de fapt reprezintă două creșteri alternative, una de la 1 mai de 5,5% și un bonus de prezență de 240 de RON, iar de la 1 ianuarie, nu peste mult timp, 2020, va fi încă un 5,5% și încă un bonus de prezență de 240, deci bonusul de prezență va ajunge la 480. Greva de la Electrolux a început pe 4 martie. Sindicaliștii au cerut o majorare salarială în sumă fixă de 350 de lei, adică 2 lei pe oră. După negocieri, au acceptat o creștere a salariilor în procente. Olchim Râmnicu-Vâlcea intră în faliment. Instanța a admis începerea acestei proceduri. Principalele active ale combinatului chimic au fost vândute pentru 127 de milioane de euro. Un protest spontan a fost organizat la una dintre cele mai mari companii din Arad, care este deținută în mare parte de un concern american. Peste 300 de angajați ai companiei Astra Rail, care produce vagoane de marfă, au ieșit în stradă ieri, nemulțumiți de cum decurg negocierile pentru noul contract colectiv de muncă. Angajații au respins varianta propusă de patronat. Ciprian Boițiu transmite. Oamenii care cer creșteri salariale cuprinse între 30 și 40% susțin că au rămas cu salariile mici de ani de zile de când compania era în insolvență și muncitorii care au rămas în fabrică au oprit lucru pentru că în uzina a fost oprit curentul electric și asta pentru a se evita producerea unor accidente de muncă. Unii dintre muncitori au transmis în direct pe Facebook protestul din fabrică. Reprezentanții din conducerea unității au ieșit în fața protestatorilor și au spus că vor continua discuțiile cu sindicaliștii pentru a se încerca încheierea unei înțelegeri. Compania Astra Rail, care are ca acționar majoritar concern american Greenbrier, are 1200 de angajați în fabrica din municipiul Arad. De la Arad, Ciprian Boi Europa FM. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme instabilă astăzi, vor fi averse și descărcări electrice pe arii extinse, mai puțin în Oltenia și Banat, unde astfel de fenomene vor fi locale. Pe crestele montane, precipitațiile vor fi mixte. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 11 și 21 de grade. O zi cu vreme instabilă și în capitală, temporar vor fi averse cu descărcări electrice. 17 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Mulțumim, Ioana! Jurnalul de dimineață se încheie aici. Ne întoarcem în doar câteva momente cu știrile din sport aduse de Luca Pastia. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari finanțatori din lume în ceea ce privește învățarea și integrarea. De exemplu, până anul viitor, statele membre au la dispoziție 1,2 miliarde de euro pentru construirea de grădinițe. Pentru educarea și dezvoltarea personală a tinerilor și adulților, Uniunea Europeană are încă din 1987 un program accesat masiv, inclusiv de studenții și profesorii români. Pentru că avem mobilitate, am putut să dezvoltăm o rețea de creatori. Se numește Erasmus. Bugetul Uniunii pentru următorii 7 ani este în curs de elaborare, iar Comisia Europeană a propus dublarea sumei alocate în prezent Erasmus, adică finanțarea cu 30 de miliarde de euro până în 2027. Astfel, 12 milioane de persoane se vor putea bucura de noi experiențe de învățare finanțate din bugetul public european. Și tot pentru tinerii din statele membre, Uniunea Europeană finanțează și programe de cercetare. Are un corp european de solidaritate, în cadrul căruia tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani pot face voluntariat, iar acum se lucrează la înființarea unei rețele a universităților europene. Din clipa în care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. 7 și 13 minute, Luca Pastia și știrile din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Echipele engleze au monopolizat finalele de anul acesta ale cupelor europene la fotbal. După FC Liverpool-Tottenham în Liga Campionilor, vom avea Chelsea-Arsenal în ultimul act al Europa League. Și dacă marți și miercuri au fost răsturnări spectaculoase, aseară o semifinală a fost decisă la lovituri de departajare. Chelsea și Eintracht Frankfurt au remizat, la fel ca în prima manșă, 1-1. Loftus-Cheek a deschis scorul la Londra, dar golgheterul nemților Jovic a egalat imediat după pauză și meciul arbitrat de Ovidiu Hațegan a ajuns apoi în prelungiri. Brigada din România a anulat un gol marcat în minutul 115 de gazde pe motiv de fault la portar. S-a ajuns la penaltiuri și Azpilicueta a ratat primul, iar Eintracht a condus cu 3-1. Însă apoi cel mai scump portar din lume, Kepa Arrizabalaga, a apărat loviturile lui Hinteregger și Paciencia, în timp ce Hazard a transformat-o pe cea decisivă. În finala care se va juca la Baku, în Azerbaijan, Chelsea va întâlni o rivală londoneză pe Arsenal, care s-a impus categoric în dubla cu Valencia. După 3-1 săptămâna trecută, tunarii au câștigat și în Spania, 4-2. Aubameyang a reușit un hat-trick, iar Gameiro o dublă pentru gazde. Horia Tecău și Jean-Julien Royer au ajuns în semifinalele turneului de la Madrid după ce adversarii lor din sferturi s-au retras din competiție. Ei vor juca diseară după ora 22 cu perechea Tsitsipas-Kulhof. Tecău și Royer ar putea profita de faptul că grecul va juca în prealabil în sferturile probei de simplu cu numărul 4 mondial Alexander Zverev. În aceeași rundă vor mai fi 3 meciuri tare astăzi Djokovic, Cilic, Nadal, Wawrinka și Federer Team. Aflat la prima competiție pe zgură după o pauză de 3 ani, Roger Federer a trecut ieri de Gelmonfis 6-0, 4-6, 7-6, după ce a salvat două mingi de meci ale adversarului. Astăzi va juca Simona Halep în semifinale, numai devreme de ora 15:30, cu Belinda Bencic. Amintim, elvețiancă